Za nami dwie piosenki w wykonaniu zespołu Mysłowic. W deszczu maleńkich żółtych kwiatów tu gościnnie pojawiła się Marysia Peszek, a później znów wszystko poszło nie tak. Po grupie Mysłowic dwa razy zaśpiewała Kasia Nosowska, Era Retuszera oraz Nerwy i Wiktoriańscy Lekarze to tytuły piosenek. A teraz trzy razy muchy, no, z napoły legendarnego już albumu debiutanckiego Terror Romance. 21 dni, Miasto Doznań i Galanteria.